Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say. Want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Oh. ये मोहब्बत उड़ता जा रे बे हिसाब तू ए, दिल धड़क है ये मोहब्बत उड़ता जा रे बे हिसाब तू तेरा प्यार है सवाल भी उसका दे दे खुद जवाब तू लेकिन किंतु परंतु बंधु किन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है दिल में धड़कन मुंह में जबां और सांसें रुक जाती हैं कभी कभी कभी कभी मैं यूं ही सोचता हूँ कभी कभी कभी कभी मैं यूं ही सोचता हूँ हेलो हाय हाउ आर यू से आगे कभी बढ़ सकता हूँ उड़ती जुल्फे होंठ शबनमे हाँ उड़ती जुल्फे होंठ शबनमे रातें वो प्यार की मिल जाएगी तेरी मोहब्बत सिखा दो आशिकी खुदा मिले आप एक तरफ मिले सनम एक तरफ खुदा मिले आप एक तरफ मिले सनम सॉरी खुदा बोल के बस मांग लूंगा मैं सनम सपने आंसू यादें वादे हर सपने आंसू यादें वादे चाहत की दास्ता प्रेम नगर की प्रेम डगर का बड़ा कठिन रास्ता Do you want a partner? Love me, say.